że się ciebie nie ma już, chyba to lęk. A może sen? Wspominam nawet twoje ciało, pomagam sobie zrzucić stres, chyba to lęk. A może sen? Spojrzeć w twoją twarz, chyba to lepiej.